धीरे धीरे चलना क्यों ना तुम अटकना, सोलवा साल है हाय क्या ताल है। धीरे धीरे चलना क्यों ना तुम अटकना, सोलवा साल है हाय क्या ताल है। पर एक बार तो देख पलट के मुंडा दे कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा कमाल है, धीरे धीरे चलना यूं ना तुम अटकना, सोलवा साल है हाय क्या ताल है। पर एक बार तो देख पलट के मुंडा भी कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा ओ मुंडा, मुंडा कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा। Who plays the flute? Ooh. Meet him in the morning or meet him in the night. I promise to you, kar dega mamla tight. Ooh. In our language, we call him Munda Kamal Hai. Oh, Munda. Kya chaal hai, kya maal hai, o kudiye tu bemisaal hai. क्या चाल है, क्या माल है, ओ कुड़िये तू बेमिसाल है, ओ कुड़िये तू बेमिसाल है। अरे जा रे जा, बात मान जा, पीछे आएगा मार खाएगा, पीछे आएगा मार खाएगा। अरे मार के बाद ही प्यार बढ़ेगा, अपना ख्याल है, मुंडा कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा है, मुंडा है, मुंडा कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा है। पलट धीरे धीरे चलना यूं ना तुम अटकना, सोलवा साल है हाय क्या ताल है। पर एक बार तो देख पलट के मुंडा भी कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा है, मुंडा है, मुंडा कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा है। On a trip. In our language, we call him Munda Kamal Hai. Oh, Munda! Chal be sharam, dekh aaina, chune chala hai parchhaiya. कैसी शर्म कैसी हया, दिल तो सनम तेरा हो गया, दिल तो सनम तेरा हो गया। अरे दिल दिल की तू बात न करना, जिद का सवाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा है, ओ मुंडा है, मुंडा कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा है। पलट